عشق پیتا پیتا چلا جا میں عشق پیتا پیتا چلا جا محبت کی دنیا پچھاتا چلا جا محبت کی دنیا پچھاتا چلا جا میں عشق پیتا ملی ہے تجھے دینوں ایمان کی دولت ملی ہے تجھے دینوں ملی ہے تجھے دینوں ایمان کی دولت یہ دولت جہاں میں لٹاتا چلا جا یہ دولت جہاں میں لٹاتا چلا جا میں عشق پیتا پیتا چلا جا محبت کی دنیا پچھاتا چلا جا میں عشق پیتا تیری راہ میں روڑے اٹکیں گے لاکھوں تیری راہ میں روڑے تیری راہ میں روڑے اٹکیں گے لاکھوں ہر ایک سے تو بچتا بچاتا چلا جا ہر ایک سے تو بچتا بچاتا چلا جا میں عشق پیتا رہے عشق میں کوئی منزل نہیں ہے رہے عشق میں کوئی رہے عشق میں کوئی منزل نہیں ہے قدم آگے آگے بڑھاتا چلا جا قدم آگے آگے بڑھاتا چلا جا میں عشق پیتا یہ دنیا محبت سے غافل ہے اس کو یہ دنیا محبت سے یہ دنیا محبت سے غافل ہے اس کو تو در سے اخوت پڑھاتا چلا جا تو در سے اخوت پڑھاتا چلا جا میں عشق پیتا زمانے میں تعلیم کو عام کر کے زمانے میں تعلیم زمانے میں تعلیم کو عام کر کے جہالت کی ظلمت مٹاتا چلا جا جہالت کی ظلمت مٹاتا چلا جا میں عشق پیتا حضور خدا گڑ گڑا گڑ گڑا کر حضور خدا گڑ حضور خدا گڑ گڑا گڑ گڑا کر تو اے فخر آنسو بہاتا چلا جا تو اے فخر آنسو بہاتا چلا جا حضور خدا گڑ گڑا گڑ گڑا کر تو اے فخر آنسو بہاتا چلا جا میں عشق پیتا پیتا چلا جا محبت کی دنیا پہ چھاتا چلا جا میں عشق پیتا